เยจบุตถาติตาจะเยจบุตถานากตาบาเจบบันนาจะเยบุตถาหังวันดามิสัปดา